الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرابي جلب تديب تجيب كورك تدوب سؤال جبي جوني لورية والتي ما شبان تتنديسان سيدنا جي تونجي aljanna uddirhe jengul udde an jiddo moddero bismillama an badanono bonene dartin hankati lewru teddundo arigon lewru korka lewru qur'an lewru tarawih ndeysan kebbinen sunnaaji kebbinen ko jangtorden allah bandirabe sayilabe nam wallahi allah ko moddi sen nguren tawama korka libbi sappo didi edam munyana bedo may benan l'hopital bedo cellani ada jogi koyde jogi gite ada hala anna horma tarude podo alhamdulillah alhamdulillah ngare jangen yettude allah e mantude allah poddo mantedo neddo so mantama kala mantudo ma andama kala mantudo ma andama raqib al-asfahani hadem fuddare darso men koy introduction gonmi bandirabe sey la ko gattinde o wi so yimbe be gandana en ko allah andane ko be beddo en kaaji e sai sa mantama fitti ko yimbe ganda mo andama kanyum mantatama bandirabe seydabe ko adi fombe wose no horabe hulde jomiral subhanahu wa ta'ala inam ken usman jamtan hal allah lewru korka ko lewru hal allah inam والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عثماني لم كجو برادوي كجو مرادوي أفدني ما أن مدم قلوم لبي إجنتا دي الله ياون دب ياون غرق ياون سك ياون مود يوون جلم يوون يلوم ada ya hajere ada woni ngesa ada woni pale ada woni sardinge ada jangto allah ndeysan aparnama ali janna wilina nuri ya no be ngarta la ila ba njobdi mawdite allah ne wonno neddo kala mo yidi kala ko yidi hewar ko jangti dum enam ran kan han medical e onon kam hikke nifga nyebina fori wiyama de mudu hamdar mudu no fori mudu ko kada hamdar no fori temede do kiye ino sa hol ko gelo ngada be ati alahum dor mbosna be gaddi ha hewa yi banyuna be kan gaddani nyebbe ala be gaddani wala ko seeda arno ran ummiyede belcho yi tan gasi ha labi jendo jumne jangto ran ko yidi ko ndeysan jiddo allah non o mon jangto allah subhanahu o mon jangto allah kikide o woni jom hakkille bandirabe sehilabe jogi do nama jogido fitanuma jogido fitando papa e mamma e sugabe e cialal e aljanna kanko jeyi jeyngul la ilaha illallah wallahi alla dum furi bulede soy malakul maut adana fitanu kari kanyum dartinta dartinta gare biyan hayyo korka no kasse jeerdi yaw bandirabe sehlab e nam wajgo ya rasulallah janginam hunde minanto hen huma demgal ma yo lepp e jantade allah bandirabe se ben gude jom hakkilaji en jantorobe allah ben gude jom hakkilaji en allah mo ngada yejjitama bandirabe seylabe moƴer makko subake kikire ene jippo e men bakkatuji men ene bamte to makko te o tikkanani en bandirabe seylabe e nam umu yurmi en umu yafi en الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كان عثمان هو بما علمتي بين جانتو روبي الله ابن داري ابن جودي ابن ليلي ابن جانتو الله ديسان ديسان والله ما عندا ما ولا سر حقن حال الله حال ندو o jantaaki allah hayso demgal makko jantima enam o wawa sendu alquran e hala neddo duuji nelaado e hala neddo bandiraabe seela hala arrahman e hala ko wona hala arrahman o wawa sendu dum yo allah roken peewal nguuren e peewal mayen e peewal bandiraabe seela enam hala allah bandiraabe mon grand frère hedmi hala ma bidaramma wana alfatih lima akhul kidiko allah wi bismillahir rahmanir rahim arrahman علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر آية أو إن يهويتي فبأي آلاء ربكما تكذبان لا إله إلا الله محمد رسول الله ديسان جومي رادو Ar-Rahman Ar-Rahim jurmo rodo jurmen hertide huftidin o jurmo daaba o jurmo neddo o jurmo mettel o jurmo nyonyu so Allah tiftine ko badden hande en kalta do bandiraabe sehilabe e nam kono munye hala kara o jengidin Qur'an o jengidin neddo o Allah o andidi dum hala kongol peengol kongol latul kongol tentugol kongol mujjol bandiraabe sehilabe haw yetti e hol neemaaji Allah njeddo ton beda watira jomira subhanahu wa ta'ala bido al-fatih lima ughliqa buri kul hola ahad o yettani nemaaji Allah bandiraabe sehilabe neema Allah woni Islam woni Qur'an woni ndekay jom hakille won mu yira neema Allah ne biida ni sona e redu makko sona e mafe e kanji alala ayaya o wandirane daaba e nam dum won Umar wi waji gori woro dido do gidodi dum ko neema Allah o ma fedi hede be hala makko neema Allah kede ko woni neema Allah qul bi fadlillah قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أنت حطام الدنيا gelo didi pucci di ha ko neema ada nyaama kono gelo didi e pucci di e kangyo e furku walludema no dewruda Allah wana ndewa dum ngoppa ko dewrada ko ndewa ko ka taga sabu mako bandiraabe jul adam idi watti tagede nda adama tagande mayno wodi nayno godi balino godi o wiya nyam yar rew Allah aduna fo taga acaga dum neddo taga dum wonelade wi so aduna jaranno Allah mbubjo wiibo mbubjo honete wiibjo ni wetege ko fidata yimbe ko pawungo kefer yarta ndiyam e nam kefer yarta ndiyam kon non aduna ko bolle puyde teddungal ngal cheikh Ousmane ko Qur'an o e julugo bandiraabe seelab nelade wi njule na jultan no beni te njangen famen dine men mi o jowu ko deftoro men seeda mi da bonnude atmosphere o waji goto mo hala o wi tani ko patani ko gurdo ko boyan ko de wana dubi temetet wal temene so hewi o wi e walde sahabaabe ji annore en na tay nelado en yalta en nelado mi ya rasulullah holi o do ko kabbetedo o mun jogi islam o mun fe yimi o mun wara o mun fiiran o wi o do ko jamaano caggal joni arata ko min wonen arabe be kanko wonen balebe bandiraabe furan ko be dum do ko yaware bandiraabe furan ko be dum do ko yaware neddo haala huuni ko fenaande ranere tal eden petto ken yawabe sen jawonok wallahi wana dido halkan joomu suusa yaade amerika haltin kaado hala taw wana e daaira makko jeya conference international julbe fondanda kala do kaadal be makko addu daliluma ul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kon no eno eden jawa kala ne kuselli e ko sellane fof ko feewi e ko feewani fof joomu ada dalilu ala hadar eden petto ngare jangen diine men ha mbasen yewede bandiraabe sehilabe en sa andan diine ma njaweda punteda yimbe ngurey ma enen jeloro taniraabe men ko min wi non mi hulani hen bandiraabe sehilabe enam cene Ousmane en dutti may darsu men haltu ko binda wallahi ken damditol beda watira joomiraado enen almube uqsimu billahi ken namditol ko kalden ko ngoldo kongol kalda ko sabi Allah bala fenani bandiraabe julbe teddube tajjibe ko ardo ngandi bakkar buddo bonto wana jina jafodo wana riba wana nyam kalselitim wana mbilew wana warde hore buri bonde foko wiide Allah wi taw Allah wi yaani dum Allah wi wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah alkadhib la yuflihun te ko nafoore seeda be najaren caggal dum ko lakara o buri bonde fof horci biye Allah wi taw yaade njule dum do mberde dum do bandiraabe jul mberdenti non mberdenten hora wallahi mi soxlaani mon buudo mi soxlaani mon jaraju wallahi min ngon koy findindi min ngon koy tindindi so ko ak tarima jamma adano njula dum do janga kula la kul wallahu la bi sappo didi wallahi sallani wallahi sallani wallahi sall jamma gadon janga dum jamma gadon njula dum jamma tata njula dum wallahi sallani wallahi sallani juluma normal mo salam njula didi pawan chafa 8 heures njula nay chafa 8 heures njula jegum chafa nedo nelado korke ko na korfo o meeda juldu buddat sappo go o meeda juldu de simore water o mo firlito dum kul wallahu wala ayatul kursi gonde o jangi ayat akhir suratul an-maida in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfiru fa innaka anta al-ghafur hakim dum no o jangi dum jamma hawir o mo waya o mo janga dum ko ni way bandiraabe sigilaabe e nam nelaado njule no njulta no mi din sada ndirdire non korde non wallahi ken namdi tebe uqsim billahi ken namdi tebe e nam abino cheno Ousmane so neddo silmini hol ko wiyata o ya astaghfirullah astaghfirullah أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام وبين القهر تقول لهم سوى بلام ويا سبحان الله شبان تريتري الحمد لله شبان تريتري الله أكبر شبان تريتري تقول لهم ويا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أي نعم سويني بكر مكفو يا فما حيث فره نغوف جيج مهالين حديثه بأثرهن سأبلا ما فواهن قل هو الله قل هو الله قتار بالقرآن قل هو الله تهرب القرآن كلا بيد الفاتح لما أغلق بري قل هو الله ويلتي دينها لابي فواهن الفلق فواهن الناس كلا بيد الفاتح لما أغلق بري فلق بري الناس ويلتي دينها لابي فواهن آية الكرسي نلا صلى الله عليه وسلم on jangudo ayatul kursi cantan julu jujuidi hadara mo nadde aljannatun ko o maya on biido al fatiha lima ughliq o mo gondin dum buri ayatul kursi o yalti dina halabe te jaltudo dina don gandi hor fay bandiraabe julbe ena yo alla dandu en e borade dina ena te kongudi mabbe bi e daire mabbe sa wada bi da borim borade min gandaade me dina ala e sunna ala e farilla bandiraabe sayilar ena hay goppudo qur'an waje rutte deftar alla jengi de ko wi haa borima bandiraabe sayilabe ena nela sallallahu alaihi wasallam kongudi didi ene hoya demgal ene tedde pesirde ko habibata ila rahman alla yidi dido ko gili gido alla walu gido alla dido kunguto alla subhanallahi wa hamdihi subhanallahi alazim muttafaqun alayhi kala bidu alfatih lima ugli buri dido kongudi o yalti dina hala bandarabe sahila enam nela sallallahu alaihi wasallam o wi alla buri de hala ko nay subhanallah walhamdulillah ولا اله الا الله والله اكبر وبي لور لاما دو فودر دا فوف سايلن فودر دا الله اكبر سايلن فودر دا الحمد لله سايلن فودر دا سبحان الله امتو مسلم 2137 بندرابي سيلاد كلا بيدو ديدو كونغودي الفاتح لما اغلق بردم ويلتي دين حالاد حديث امتو مسلم امتو بخاري بندرابي سيلاد شيخ عثمان هوكو نيلادو وي ويردو نيلاد صلى الله عليه وسلم انغارا نينام باند ويردو نيلاد على يوبتي ديسان يا دبو ya handiftu wala inde wonata ha futur ndaado yon ara waye kam yo feram boni mi suwa deftude mi suwa taw taldaro mi suwa hay wirdude min kay mi wa jodo ndesan huccere funnange ene lorli ene tampe la ilaha illallah wallahi nelaado meeda wiide njul qur'an yabataake hay sa jogino wirdu sa waawan dum la khalifulah illa usah hay njuluji sunnaaji ma sa so faatari ma ala basi neddo ene jooni jiri ala kal payda wirdu biada dum sa wirdu gorko ma haldra bi haldra ema a jabara ko bi sen woni amerika so noddima buren hulbinaade fof biada ko cerno ma yo buran jinnaade ma njabda dum bandiraabe sen refti hen ko biada ko don jogi ko buri qur'an de san mi toñaan bon ko siftinde on allah wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin enam dido kongudi la sallallahu alaihi wasallam o yido jidda fof pudorda kanyum buri kongudi bandiraabe sen allah buri yidde e kongudi ko dido kongudi سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلب الفاتح لما أقولكم ويلتي دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله كنجي الجنة كلب الفاتح لما أقولكم ويلتي دينه بندرة بسهلة بينام بندرة بجنة نلا صلى الله عليه وسلم قرر من قوم إتحايد أن بند من قيد الهرم والله هو جمتن من جدان كمجر جدي من شفتنا كنا شفتنا nafar ko gongde no bandiraabe seyran mo gongu nan siftin nafara dum ngare labbi nan berde ngoppen monikinata monikinu nata aljanna nala sallallahu alaihi wasallam monikinata ba salade gonga e yawade yimbe enam chaloda gonga allah e gonga nelaado e jawoda kalodo min biyaani mi yar bos min ya adamin hadiya ya adamin daira ngare ndurtuden allah kulen allah mbaden ko allah yidi bal allah ni yiden bal allah ni hursinen allah rene en gure men pewa gelle men pewa dibbe men ciuro fijirde natta music natta bal no bakkar hayso wadde ko fuja pewen sin pewi allah bele en so allah bela men hay goto wurtata ke men bandra sen kabe an allah jengina en sen kuli allah wonde men sen keyi allah nyammin en sen kuli allah holtina en bandiraabe seyidaabe so wonti non ko dancina e nemaaji allah ko eden kutoro dum e habade allah e habade sunna allah sunna nelaado sen kabam allah jinganta en subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.